imao si djevojko mladu bez stroja, imao si sreće u budućnosti je sto, imao si sve što je trebalo da imaš, otišla je kućka, ti si ostao da brineš. Želio si život, miran i tih, dvoje na plaži, pjesnički zid, želio si samo njeni sjeni oči, prsteni veo, a noći doći, dobio si očaj i nevjeračan, dobio si zbog ovog pamti ovaj dan, dobio si priliku da propije sve, i pijan kažeš gotovo je sve. Yes, he's done!